Baixamos a música de Pancho Álvarez para darlle benvida ao noso correspondente na Costa da Morte. Que pasa na costa? Óscar, moi boa tarde. Moi boa tarde aquí dentro da Galicia profunda, non? Esta semana nunca deu tanto que falar, Óscar? Efectivamente, máis ainda se estamos nunha aldea como a aldea de Mallas, no Concello de Fiscarra, con dúas casas de turismo rural e unha galería de arte, casi nada. Como para non subsistir na Galicia profunda, non? Carai, bueno, hoxe o tempo un poquinho mollado, pero que o que sí é certo é que estás nun lugar privilexiado porque elí o carón de Finisterra... Pois sí, estamos aquí ahora mismo precisamente salindo da aldea, en plena camiñata, mirando o mar, e daba todo o día así, moi oscuro, obviamente, porque estamos con vento do sur e vendaval, pero ainda non chovío, parece, esperase choiva para a hora tardiña e a noite, pero espero que me dete mucha gran casa, senón vou ter que ir correndo e de levantar. Hombre, claro. Bueno, pero ademais hai unha cousa, estamos no outono. Sí, señor, en plena temporada de defuntos, e hoxe traemos unha historia ben curiosa de aquí de Corme tamén, de un pobo de aquí moi famoso por os percebes do Roncudo, pero que tiña unha tradición moi curiosa neste día de defuntos, e é que a veciñanza facía honra aos seus mortos pasando a noite enteira, non? E vellos no cemiterio, ahora pois se perdendo, recorrían o cemiterio, pois vendo onde estaban enterrados os veciños, recordando pois un pouco os veciños. Foi como quizás o primeiro contacto da morte que tiñen os nenos aquí en Corme, e ademais visto con moita naturalidade, para nada dramático. A Asociación Cultural Insua de Villastela celebra precisamente hoxe unha actividade cos máis novos para contarlle como eran estas tradicións, que eu creo que é interesante saber que Halloween aquí desde hai pouco tempo, e sobre todo por obra e gracia dos medios de comunicación, sobre todo internacionais. Pois agradecerche moitísimo que teñas esa deferencia connosco, que resulta que, bueno, pois temos ese grande privilexio porque, bueno, aquí nos estudios temos o primeiro director de Sempre en Galicia, que é Manuel Rodríguez Julián, mediante internet temos ao outro lado a Quique Fernández, que él que foi un dos grandes presidentes da entidade Rosalía de Castro. Pois sí, xa estiven escuitando antes, decía, non, a semana pasada contábamos da importancia que ten a integración na radio dos novos medios, incluso das redes sociais, víamos polo propio Facebook, e dá gusto ver que un programa destas características sigue tan vitoso e vivo despois de tantos anos, e creo que é moi necesario, non? O que hai que enseñar os máis novos o camiño para que non se perda, porque ainda que a migración, con todos os respetos que nos estará escuitando, parece que hoxe con estes medios de comunicación con internet é menos a migración que era noutrora, que prácticamente rompías vínculos coa terra, e agora parece que ainda que sea de forma virtual os vas mantendo, pero o programa de radio é moi necesario, e sobre todo o programa de radio que sigue levando a migración os valores desta terra, non? Que moitas veces incluso se están perdendo aquí, como para que non se perdan fora. Claro, claro. Pois agradecerche moitísimo a túa colaboración, e de feito, pois o que nos bueno, gabámonos precisamente de eso, de que vosotros pois teñades a deferencia de escoitarnos e ao mesmo tempo participar connosco. Recordamos, perdona, que se está emitindo o programa, inda que en diferido, todos os domingos pola mañán, de 12 a 2 da tarde, en Radio Roncudo, para a zona norte da Costa da Morte, en Radio Neira, para a zona sur, porque creemos moi importante tamén que se vos escuite aquí. É un prazer e unha honra para nosotros, de verdade. Agradecerche moitísimo. Bueno, o que nos fai falta saber tamén é moitas cousas culturais que os nosos ointes, a pesar de todo, siguen comunicándonos, envíanos, non somente por internet, polo aquí no Facebook, que tamén están a escoitarnos. Acaba de decirnos Cristian que dentro do Brasil nos está escoitando. Pero tamén mediante o correo electrónico moitas veces saúdannos e agradecennos precisamente, aínda que sea cativo, porque en realidad realidade, as veces que conectamos contigo, tampouco é demasiado longa a participación, pero tampouco queremos facela excesiva para que... Sabes o que pasa? Que temos que ir facendo, ir acostumbrando un pouco a xente tamén, non cansada, como dixo o outro, que sea pouco, pero intenso. Eso, eso. Pois pues os ointes agradecen precisamente esta curtidada, aunque sea curta a colaboración, pero agradeceno porque como mínimo teñen unha pequena comunicación de informativa dende aí. Bueno, pues, se queres comento, facemos un pequeno así resumo. Empezamos polo concello da Laracha, xa un pouco máis ao norte, un concello no que se está a practicar estes días pois unha limpeza de todos os seus ríos, dos cauces dos ríos na Laracha. É moi importante cuidado dos nosos ríos, pero sobre todo a vertebración do río grande de Bergantiños, que é precisamente o río Añóns, que hai un proxecto pola Diputación da Coruña que pretende pois sacarlle todo o valor ao rendemento ao río, porque claro, na costa da Morte obviamente pois o mar é moi importante, pero tamén debemos mirar un poquinho cara arriba, non? É interesante tamén o que está acontecendo estes días en Carballo. Sabedes que houve unha mina no Monte Neme, unha mina que, bueno, pois causou un accidente no seu momento e parece que pois as presións dos colectivos aquí da zona de Carballo fixaron posible que se inicie unha investigación do acontecido, e incluso pois tomando declaración a diversos cargos na Xunta de Galicia ao redor deste tema, que é tamén verdadeiramente importante, non? Ao respecto, pois, do tema cultural, tal como vos comentaba a semana pasada, pois, uns concellos empezan a pechar os seus ciclos de teatro, como é o caso de, bueno, o Festival Internacional de Teatro do Outono de Carballo, pero outros concellos toman o testigo e empezan, como é o caso de Ponteceso, durante todo o mes de novembro, porque como vos dicen, eu non sei se por aí tendes moita tradición ao redor do teatro, pero aquí en a Costa da Morte temos moita. Sí, no, pois aquí tamén hai bastante, ¿eh? Sí, nos, precisamente os tres que estamos hoxe aquí nos estudios somos aficionados, precisamente actores aficionados. Pertencemos ao grupo Anduriña, tamén solíamos facer unha representación cada ano, pero a verdade é que, bueno, pois isto o COVID e estas situacións pois non nos deixaron que polo menos ensaiar para poder ofrecer outra peza, pero estamos nelo, sí. Bueno, pois volvendo un poquinho a temas, bueno, mesclamos así un pouco para non aburrirvos con temas políticos e cousas destas, non? Tamén é interesante, non sei se coñecedes, supoño que sí, non? Se estuvedes en Galicia, o Faro de Fisterra. Hombre, sí. Bueno, sí. Pois un dos puntos máis visitados de Galicia, que cuyo acceso era tercermundista, esta situación viña dada pois porque a autoridade portuaria da Coruña era dona da carretera, e normalmente todas as carreteras de acceso aos faros son da autoridade portuaria da Coruña, bueno, aquí nesta zona, claro, obviamente, e non se investía, non? Entón o concello de Ponteceso, de Fisterra, levaba moitísimo tempo pedindo que lle transferiran a estrada para poder eles facer os arranxes. Bueno, pois parece ser que por fin o concello pasa a ser o dono da propia estrada e se van poder facer as melloras, claro, porque estamos falando de que é un punto moi visitado, donde o Camiño de Santiago ten outra dos seus das súas finais, dos seus finais, e como que parece que non se estaba facendo nada, cando aquí todos que vivimos aquí preto vemos que Fisterra, o Camiño de Santiago debelle moitísimo, porque permite traballar a moita xuventud na hostelería durante 8 meses ao ano, que non, casi nada, non? Que traballa 8 meses ao ano. A temporada de Bran esténdese prácticamente desde finais de marzo hasta diciembre, e iso é brutal para aquí, para a zona. De verdade que é unha mellora, non? É importantísimo, sí, sí, tamén. Importantísimo, sí. Outra cousa que non é tan boa é o que está pasando en Corcubión, onde hai unha delegación do Instituto Social da Mariña, moita da nosa emigración tamén traballou no mar. A xente do mar, como ben sabedes, non ten a seguridade social, digamos, non o uso, sino que recurren a esta axencia que bueno, que lle dá todas as súas prestacións, incluso sanitarias, recoñecementos médicos. Bueno, había unha delegación aquí en Corcubión e e teñen ganas de poñerlle o pecho. O que pasa é que, bueno, hai moita resistencia social e moita contestación social e parece que por o de agora vai ir aguantando. Pero é un dos males que temos aquí na Costa da Morte, que coa caída de poboación, pois os servicios tamén se van recortando, a pescadilla que se morde a cola, porque sin servicios non hai poboación, e a poboación, claro, obviamente disminúe se non hai servicios. Por entonces, lóxico. Mágoa, non poder participar nese aspecto, verdad? Bueno, pero, a ver, sempre a esperanza é o último que se perde. Sí, sí, bueno, sobre todo, sabes o que está pasando, tamén incluso co tema dos médicos, da atención sanitaria primaria aquí, hai moitísima contestación estación social agora, pasamos de ser unha xeración, incluo nesa xeración, non? Xente que temos agora uns 40 poucos anos, que parece que estaba adormecida, como que, bueno, non tuvamos o gusto do 68, claro que parece que outro tipo de impulsos nos van empezando a mover conciencias, que é moi importante, porque, oi, por que temos que irnos si nos temos aquí as nosas vidas, os nosos fillos están criando aquí, simplemente porque non hace servicio, e iso parece ser que está calando na sociedade, e bueno, pouco a pouco, pois a xente móvese, polo menos conseguimos que se retrasen estas actuacións, que é importante. Porque eso é moi importante, porque como digo moitas das veces cando falo con alguén, menos mal que se está despertando a cousa, porque parece que estaban anestesiados, e se ve que esa anestesia vai pasando, e menos mal que a esta xente nova como vos, que sodes os que nos facedes mover os máis maiores. Claro, para que isto seguramente en algún momento vos tocou a vos tamén, non? Claro. Un pouco loitar polos vosos dereitos e polas libertades que quedou absolutamente acreditado, ainda que bueno, non fose todo perfecto que quixéramos, si se conseguirían grandes logros por parte das vosas xeracións, e agora tócanos a nós, non? Sí. Pois un pouquiño isto é o que vos traio para esta semana. Recordarvos que a nosa páxina é www.quepasanacosta.gal, diario digital en galego da Costa da Morte. Sí. Eu encantadísimo de estar aquí con vos, que quero descubrir. E nós tamén, Óscar, unha aperta grande. Boa andaina. Boa semana, bom agosto, sobre todo, pois, iniciemos este mes de novembro con moita ilusión de radio, sí. E queda moito que facer aí. Moitos programas de sempre en Galicia. Moitas gracias. Hasta luego. Apertas fondas. Vamos a despedir a Óscar con música. Eu quería intentar conectar tamén con Quique, que ao outro lado, aí internet tamén está. Vamos alá. Primeiro música e a ver que nos vai.